بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد، دائما إلى يوم التنادي، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، مخكي نشست كموند لي الله تبارك وتعالى بخاص فضل وتوفيق د ملاحبت الله په مشرۍ او سرپرستۍ کې د دې قوم د نړۍ د جمله کفارو سره د صلح په نوم د دې ذلیلې تسلیمۍ سره، چې دوی د کومو نواقضو مرتکب شوي وو، د هغې څخه مونږ دویم ناقض د دوی ذکر کړ، چې هغه د کفارو جوړې کړې هغه پولې منل او تسلیمول دي کومې چې هغوی د افغانستان د حدودو دپاره وضع کړي دي، چې دا د اسلام ډېر یو خطرناک او بربادونکی ناقض دی. بحث ورباندې تفصیلا مخکې تیر شو، اوس راځو او د دوی د دې تسلیمۍ نه منځته راغلی دریم ناقض او ردت هغه ذکر کوو. نو دریم هغه څه چې د هبت الله نه واخله تر مشرانو کشرانو ټول وطني طالبان ورباندې د الله سبحانه و تعالی د پاک او سپېڅلي دین څخه په پوندو مرتد وګرځېدل، هغه جهاد بندول او ختم اعلانول دي. دی باب کې هم طویل تفصیل ته ضرورت دی، خو مختصر دا چې طالبانو چې د ناټو او د تیر مرتد جمهوری حکومت خلاف کوم جنگ او جګړې ته چې د جهاد نوم ورکړی وو، نو د وخت په تیریدو او د حالاتو په بدلون واضحه معلومه شوه چې دا صرف د همدی ریاست چوکۍ او قدرت لاسته راوړنې په پار وو. ابتدا کې د دې جنگ شروع ډیره عجیبه وه، د کفارو خلاف اقدامات پکې اکثرو مواقع او مقاماتو کې یقیني د الله د کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم د شریعت موافق لیدل کېده. د مهاجرینو او انصارو اصطلاحات پکې اوریدل کېده، کفار پکې ذبح کېده، جواسیس پکې مردارېدل، د شریعت د نفاذ او د اقدامي جهاد غږ پکې پورته کېده. دې کې شک نه و چې قائدین ټول په ټوله هغه وخت نه د نورو تواغیتو لکه د پاکستان، چین، ایران او روسیه د لاس آلی او نانځکې وي، چې ډیری مخلصین کشران په دوی ناخبره وو. خو کله چې د دوی مشرانو ته په قطر کې دفتر خوش کړی شو او دغه ډول عربي اماراتو کې ورته په فاسټار هوټلونو کې د نیمه بربندو جینکو سره د خلوتونو دپاره کمرې ورکړی شوې، قیمت بها کورونه ورته ورکړی شو، زامنو، لورګانو، حتی ښځو یې په یونیورسټیانو کې انګریزي تعلیمونو د انګریزانو ژبې او لغتونه یاد کړل، چې له همدې ورځې نه د طالب په جنګي لیکو کې د مخکې په شان ایمانی جذبه پاتې نه شوه. جنګي اصول ټول سراسر د شرعي جهاد نه راوګرځېدل، د عالمی جهاد نظریه مړه شوه، جنگ د افغانستان تر حدودو محدود وګرځېده. مهاجرینو ته د دوی ترمنځ ډېر په سپک نظر کتل شروع شو، حتی چې بعض پکې په قصدي ډول هدف هم وګرځېدل. د جنگ ټول هدف، مقصود او غایه د واک او اقتدار واګې لاسته راوړل وو فقط، او همدا صحیح او یقیني خبره ده. کله نه چې امریکا په خپل نظامی ډګر قطر کې د کلونو کلونو صحبتونو او خلوتونو نه بعد چې کله د طالب مشرانو نه ښه امتحان واغیست او په خراسان ولایت کې د اسلامي خلافت د مخنیوي ترینه پاخه قسمونه واغیستل او د علني کفر په کلمه ویلو یې ښه جرأتمند وګرځول او په هغې ښه زړه ورکړل، نو له هغې بعد هغه شل کلن خپل نظام چې طالب شل کاله د هغې د ړنګولو په پار ارمانونه کړي وو، امریکا په یوه اشاره د یوې هفتې په موده کې سقوط او په سالمانه غیر حربي توګه یې طالب ته د هغې ګدۍ ور وسپارله. دا نو هغه وخت دی اوس چې د طالب په لیکو کې اوس یو هغه کس پاتې نه دی چې جنګ یې د اعلاء کلمة الله د پاره وي، جهاد د پولو او بارډرو پورې محدود نه وي، مقصد د اشرف غنی واک نه بلکې په ټوله نړۍ شرعي نظام او د هغې په پار د هر نوع کافر سره قتال وي. وطن، قوم او ژبه ورته معیار نه، بلکې ایمان او اسلام ورته معیار وي. نه، بلکې دغه وخت ټول هغه زاړه چرسیان، نسواریان، بدګرد، عیاشي کوونکي د دین او اسلام د اصولو او د توحید د عقیدې نه ناخبره ړانده ګوډاګیان پاتې دي. چې د اسلام او مسلمانانو په خلاف د خپل مشرانو دی سودا تحالف او تسلیمۍ ته د فتح نوم ورکو او خپل بدمست خرڅ شوي مشران د نړۍ فاتحین وبلل. لا حول ولا قوه الا بالله. همداد طالب د تور تاریخ هغه تور ورځ ده چې دوی د الله متعال دائمی او مستمر فریضی جهاد فی سبیل الله ته د پای او خاتمه ټکی کیښودو. همداد دوی د ټولو کفریاتو، ردتونو او منافقتونو څخه پرده پورته کوونکې هغه ارتکاب دی چې دوی د بل هر ناقص په مقابل کې دا ډیر جلی او روښانه دی. عزتمندو مسلمانانو، ډیر د افسوس مقام دی. یو مسلمان باید په دې خاموش پاتې نشي، باید زړی ودردیږي، د الله د دین د نړوونکو مقابل کې خپل پوره زور او کوشش مصرف کړي. حتی که نور هیڅ وسع او توان نه لري، نو باید چې اهل حق ته دعا او اهل باطل ته خیراخ وکړي. علا کل حال، رازو او د طالبانو د دې ناقص په اړه د طالب کشرخیل په دې یو څو کرلو مخاطب کوو، ځکه دا د دین نه ناخبره د اسلام په دشمنی کې ښکیل احمقان ځانونو ته مجاهدین وایي. نو د دوی په همدې اصطلاح مونږ اوس د دې مجاهدینو نه پوښتنه کوو چې آیا تاسو کله کومه ورځ هم په دې سوچ او فکر کړی چې ستاسو مشرانو چې دا جهاد معطل اعلان کړ، نو آیا کفر او شرک په دنیا کې ختم شو؟ که نه، کفارو او مشرکانو د شرک او کفر نه توبه ویستې ده. په دې مو کله سوچ کړی چې الله تبارک و تعالی په لاره کې، الله تبارک و تعالی جهاد د یوې حصې د ځمکې د ازادۍ پورې نه دی فرض کړی، بلکې جهاد د کفر د ختمېدو پورې فرض ګرځولی دی. دا چې ستاسو مشران جهاد ختم او معطل اعلان کړ او تاسو هم ورسره په پټو سترګو ومنله چې جهاد ختم شو، د دې اعتقاد اثبات تاسو د قرآن د کوم آیات او یا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کوم حدیث نه کولی شئ؟ دغه ډول تاسو خپل وسنی نظام او د تیر جمهوری نظام ترمنځ وګورئ، هغه کوم څه دي چې ستاسو او د هغوی ترمنځ پکې عمده فرق دی؟ د هغوی مشر که رئیس جمهور و، نو ستاسو رئیس الوزرا چې د دې اصلي معنا صدر اعظم دی، چې دا هم د رئیس الجمهور دویم نوم دی. که د تیر حکومت رئیس الجمهور په ارګ کې کیناسته، نو تاسو هم خپل رئیس جمهور په ارګ کې بیخي د هغه په دفتر او د هغه په چوکۍ کینولی دی. که هغوی د نورو مرتدو دولتونو سره ښې اړیکې، غوښتنې او ډیپلوماتیک روابط او تعلقات برقرار ساتل، نو ستاسو دې باب کې د هغوی نه تلوله، خواهش او مینه لس چنده زیاته ولیدل شوه. که هغوی خپل سفیران کفري او مرتدو دولتونو کې میش کړي وو او د کفار او مرتدو سفیران دلته وطن کې ساتل او امنیت یې ورته نیوه، نو تاسو خو دې باب کې د ټولو نه مخکې په دې کفر او تاغوت ایمان راوړ. که د هغوی د حکومت اقتصادي چارې امریکا په مخ وړي، نو ښکاره هفتوار سلویخت میلیونه او د پردې شاته پټې پیټې د ډالرو دا خو تاسو ته هم درکوي. که د هغوی نظام او حکومت ته کفار ښکاره او په ډاډ راتلی شو، نو تاسو ته خو د هغوی نه زیات ډاډه را روان دي. که هغوی د نړۍ د یو کافر سره دښمني نه لرله، نو تاسو د کوم کافر سره دښمني لرئ او جنگ مور سره اعلان کړی، د هغې نوم خو لږ اعلان کوي؟ دغه ډول لکه څنګه چې د هغوی قانون کې په غل، زانی، مرتد، لوتی، شرابي، قاذف، ساحر، قطاع الطریق وغیره باندې حد نه نافذېده، نو هم دا ډول تاسو هم تر ننه دغه حدود نافذ نه کړل. ستاسو د دې نوي ډیموکراتیک نظام ادارو کې تقریبا 80% د تیر نظام زاړه مرتدین او کمونستان ګمارل شوي دي. نو آخر ستاسو د تیر نظام تر منځ توپیر او فرق په څه کې دی چې په هغوی جهاد روا او په تاسو ناروا شي؟ دا د بله نوعه مرتدین چې روافظ دي، دا در باندې هم محتسبین وټاکل شو. دا مو د امیر المؤمنین نوې کرونده ده چې ډیره تعجبی ده. خو ځکه بالفرض کوم د عقل او د دماغو نه خلاص ړوند، ګونګ او جاهل در سره د دې هر څه باوجود دا تسلیم کی چې زه تاسو افغانستان کې شرعي نظام نافذ کړی، دلته خو جهاد پوره شو، دغه جهاد صرف تر همدې افغانستانه واجب و؟ آیا په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، هندوستان، سعودي وغیره ممالکو کې هم شریعت نافذ دی؟ اسلام پکې غالب دی؟ آیا هلته هم په مستقیم یا غیر مستقیم طریقې سره رښتیا اشغال نشته چې جهاد پکې حرام وګڼل شي؟ او بلته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې په خلاف استعمال کړي؟ اوس نو تاسو د الله متعال د دې بېشماره آیاتونو سره څه کوئ چې الله متعال پکې د جهاد په دوام د کفر او کافرانو د ختمېدو پورې مؤمنانو ته امر فرمایلی دی؟ تاسو چې اصلي کفار او د هغوی مدد کوونکي مرتد کفار په کامل امن او حفاظت سره د وطن نه په عزت او احترام سره د هوایی میدان للیاری رخصت کو، آیا د الله متعال په دین کې د دې کار د جواز دلیل پیش کولای شي او کنه په دې باب کې راغلي آیاتونه منسوخ ګرځیدلی دي؟ کچرته د الله په شریعت کې د دې عالمی دائمی جهاد بندی سے امکان موجود وی نو دغه ضرورت خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه او تل تاسو نه ډیر زیاتو د اسلام د اول غزوی حال وګوري، د افراد په لحاظ کم، د اسباب په لحاظ کم، د اقتصاد په لحاظ کمزوري، خو کفر ته د ټیټ سره او د هغوی او هغوی ته د چاپلوسی نوم نه اخلي. دغه ډول کومه غزوه او کومه سریه به وي چې په هر لحاظ سره مسلمانان په هغې کې قوي او د عدد او عدت په اعتبار سره په کفارو قوي وو، خو د دې دومره سختۍ او جنگ بندۍ ته د اشد ضرورت باوجود مسلمانان د کفر مقابل کې جنگ نه ودروي. خو نن طالب چې د اویا سلنې ځمکې د کنټرول دعوه یې هم کوله، خو د دې هر څه باوجود کفر ته تسلیم شو. د مکی مشرکانو خو د دې ډول تسلیمۍ ډېرې مطالبې د نبی صلی الله علیه وسلم څخه وکړې او بار بار وکړي، خو نبی صلی الله علیه وسلم ورته جواب کې فرمایي: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته. فرمایي: قسم په الله که دوی لاته المر په خلاص او سپوږمۍ راته په چپ لاس کې کیدي، د دې لپاره چې زه دا دین پرېږدم تر دې چې ترسو یا الله تبارک وتعالى دا دین غالب وګرځوي، او یا زه د دې په دعوت او تبلیغ کې مرشم تر هغې به پرې نږدم. تاسو ښه وګورئ، مشرکانو قطعا نبی صلی الله علیه وسلم ته دا نه ویلي چې ته اسلام پرېږده او سل په سل زموږ دین ومانه، بلکې هغوی د جوړ جاړي خبره پیش کړې وه چې ته زموږ معبودانو پسې مه لګه، موږ به ستا د معبود پسې نه لګو، ته خپل کار کوه موږ به خپل کوو، چې دا هم دا د جهاد او قتال زمینه له منځه وړلو. خو نبی صلی الله علیه وسلم دغه مطالبه منل، د دین پرې خودل تصور کړل، ځکه نو د مکینه شړلې قبول ک، خو د دوی مطالبه یې رد کړه. شعب ابي طالب کې محاصره او اقتصادي گزار قبول ک، خو د دوی مطالبه یې رد کړه. په خپل سر او مخ مبارک د دوی گزارونه قبول کړه، خو د دوی مطالبه یې رد کړه. د محبوب تر سید الشهدا حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عنه غند شخصیت مسله شوی ټوټه ټوټه شوی جسد او بدن قبول ک، خو د دوی مطالبه یې رد کړه، ځکه چې د دوی مطالبه منلو کې همدا د اسلام او کفر ترمنځ فرق او تمیز ختمېده، کوم چې نن د طالب په تسلیمۍ کې ختم شوی دی. تاسو خو وګورئ او فکر وکړئ، کومه مطالبه د کفار او مشرکانو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رد کړی وه او د هغې منلې د اسلام ړنګول تصور کړي وو، بعینه نن هماغه مطالبه ملاهبت الله او د هغه راکینو طالبانو ومنله. نو اوس بیا د مسلمانانو نه د فکر مطالبه کوم چې یو کتونکی دې بیا ښه وګوري او فکر دې وکړي، ترکیه کې چې کوم جمهوري نظام دی، د هغې او د طالب د نظام څه فرق دی؟ د تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، هندوستان، ایران، مصر، یمن، عربي امارات وغیره د مسلمانانو په ممالکو د حاکم شوو مرتدو حکامو په نظامونو د طالب په نظام کې څه فرق دی؟ که هلته د کفارو، یهودو، نصوارو، مجوسو، روافظو، هندوانو، سیکانو، نورو قبر پرستو مشرکانو خلاف جهاد نشته، نو د طالب نظام کې هم نشته. که هلته د کفارو سره ښه تعامل ترسره کیږي، دلته هم هماغه ورد ورس په ورس تکرارېږي. که هلته کفارو سره ډیپلوماتیک تعلقات روان دي، دلته طالب ته هم نوي ورونه د چین، روسیا، ایران او نورو کفري دولتونو نه پریمانه را روان دي. که هلته د کفارو سفیران میشت دي، نو دلته هم دغه قصه ډېره خوندور او ترسکونه ګڼل کیږي. که هغوی خپلې خاورې د حربي کفارو خلاف نه استعمالوي، نو طالب خو په دې چغو مرۍ وچه شوه، لاړ به شو پرون ته به لږ سر ورښکاره کړو. او هغه دا کرزی او اشرف غنی چې څه کول نن طالب نه کوي، د احمق المطاع ملاهبت الله او اشرف غنی او کرزی ترمنځ فاصله خو بیخي په نظر نه راځي. نو څه د عقل سترګې به خوړلې وي چې یو کس راپورته کیږي او د طالب نظام اسلامي او د هغوی نظامونه جمهوري او کفري ګڼي؟ څه د عقل سترګې به خوړلې وي چې د بیړه اردوغان په شمول د دغه ممالکو حاکمان مرتد او هیبت الله صوفي مسلمان ګڼي؟ اخر هغه عمده فرق دی په ګوته شي چې د دوی ترمنځ د حق او د باطل، د اسلام او د کفر توپیر ثابتوي. عزتمندو مسلمانانو، د ملاهبت الله او د جمله وطني طالبانو د جهاد دا ډول بندول دا نور څومره نواقص تولیدوي راشي دا هم واوري. کله چې ملاهبت الله د پاکستان په زندان کې د کلونو کلونو اسیر ملا برادر برادلی په لاسونو د امریکا د نماینده مشهور ملحد او زندیق زلمی خلیل الزاد سره د شرم ذلت رسوایی تسلیمی او وطن پرستی په لیک د سختو ک نو لهم دی ورزی ندوی د دې سو خبرو اعتراف علنی ک. اول پزمک شرک او کفر کول جایز دی، په خلاف جهاد کول حرام دی. دویم د کافر او مشرک قتلول ناجایز دی، په خلاف جهاد حرام دی. دریم کفر او شرک او دغه ډول کافر او مشرک قابل لقدر او احترام دی، ځکه خو په خلاف جهاد حرام شو. سلورم د جهاد د هغه سلګونو آیاتونو سلګونو احادیثو نه برملا انکار کول دي کومو کې چې د قتال په فرضیت او استمرار باندې حکم او امر شوی دی. پنځم د کفارو سره براءت، عداوت، بغض، کینه دا واړه امور شرعیه د کتاب او سنت برعکس په دوستۍ، ورورولۍ، محبت او خپلولۍ او ولا باندې بدل شو. نو عزتمندو مسلمانانو خو وګورئ، دا چې د دوی د دې تسلیمۍ د پریکړو څخه دغه پریکړه صراحتن د الله سبحانه و تعالی او د هغه د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکذیب او مخالفت کول دي، چې د دینه اخوا د سخترین او ګنده کفر بل نوعیت داسې نه موندل کیږي. والعیاذ بالله تعالی، خود افسوس خبره بیا ده چې د دې هر څه باوجود ملا هبت الله او طالبان دا هر څه شرعي او زانونه مسلمانان او مسلمانانو کې بیا زانونه مجاهدین ګڼي. لا حول ولا قوه الا بالله. د دوی د دې تسلیمینا چې دوی ورته د صلح نوم ورکړي، د دې په کولو سره د دوی بل ناقص به ان شاء الله تعالی پر روان نشست کې ذکر کړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.